azıcık sana. Abi ne haber? Hey. Abi sesim geliyor mu? Hey. Senin ikisini... Halo. Abi sen beni duymuyor musun? Hey. Hey. Sen beni... Ya abi kulağım acıyor abi. Evet şu an geliyor. Geliyor. Alo. Ne değil, duyuyorum ben seni. Duyuyorum. Abi beni duyman lazım o zaman. Hey. Nasıl ya? Efendim.